صدق الرسول النبي الكريم ونحن لما قال ذلك من الشاهدين والشاكرين صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن قلوب اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Tukisogelea mbele na maudhui ambayo tulikuwa tukizungumzia kuhusu nyumba ya Kiislamu, nyumba ya Muislamu, malezi bora tuliofundishwa na Uislamu katika misingi ya familia mpaka kuwa kamili, baada ya baba na mama ni kupatikana na vijana, ndipo mmoja wetu ataitwa baba na mwingine kutamama awe anaye kijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia: almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na vijana ndilo pambo la uhai wa kidunia. Walbaqiyatu salihat, na baqiyatu salihat, albaqiyatu salihat, kuna ambao wafasiri kwamba la ilaha illa Allah, subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, kwamba ndizo albaqiyatu salihat. Hakuna awezaye kupinga kwamba mtu kusema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, si katika albaqiyatu salihat, ni katika albaqiyatu salihat. Lakini je, ni hizi peke yake za kusema hivi? Wanavyoni wa usuli tafsir, wanavyoni wa usuli alfiqhi wakwambia alibra biumumi lafz. Mazingatio tutaangalia temko, kwamba ndani ya temko lile kunavyoingia ni vitu vingapi, ni vitu vya aina gani. Ikiwa vinavyoingia ni vingi, basi hatuna haja kukihusisha kimoja. Na Mwenyezi Mungu anapotuambia walbaqiyatu salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, muislamu kusema hivi huwa amefanya mambo mazuri. Muislamu akasali sunna, amefanya mazuri. Muislamu akatoa sadaka, amefanya mazuri. Muislamu anapofanya kila la kumkurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa amefanya mazuri. Kwa hivyo itakuwa aula katika albaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, tuifanye ni kila khairi. Na tukifanya albaqiyatu salihatu ni kila khairi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, mingine اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبقى مويش في منجيا نمانجين أمباو ni mazuri huwa ameingia. Haya ilikuja ni kama cha kutimiza aya ambayo sio maudhui tulionayo. Maudhui tulionayo katika almalu walbanuna zinatul hayati dunia ni neno albanuna, ndio neno ambalo lahusiana na maudhui ambayo tulikuwa tukizungumzia. Albanuna ikiwa ni vijana, bila shaka itakuwa umetokana baba na mama mali, lakini Mwenyezi Mungu hapa atuambia almalu walbanuna zinatul hayati dunia. Ukitembea kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia innama amwalukum wa auladukum fitna, innama amwalukum wa auladukum fitna, mali zenu vijana vyenu ni fitna. Ni fitna uovu, ni fitna nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza tena katika aya nyingine innama azwajukum wa amwal, inna min azwajikum wa amwalikum aduwwan lakum fahdharu, inna min azwajikum, katika wake zenu, wa auladikum, na vijana wenu, aduwwan lakum, wako ambao ni maadui kwenu. Sasa ya Rabbi, tueleke wapi? Tueleke moja kwa moja almalu walbanuna zinatul hayati dunia. Tueleke moja kwa moja innama amwalukum wa auladukum fitna. Tueleke inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Zina, kila mmoja apenda pambo, hakuna asiyependa. Ina maana Mwenyezi Mungu ikiwa atuambia almalu walbanuna zinatul hayati dunia, mwana Adam ana tabia ya kuyapenda ya mapambo, ya kuyapenda mazuri. Sasa basi ikiwa mali zinatul hayati dunia, vijana zinatul hayati dunia, ina maana basi baba atampenda sana mwanawe, mama atampenda sana mwanawe, kwa sababu mali yake ni pambo kwake, mwanawe ni pambo kwake. Madam mali ni pambo, pesa ni pambo, ina maana baba na mama watayapenda mali waliokuwa nayo na watawapenda vijana waliopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa basi itakuwa ni hivyo, yashabadilika, ishakuwa innama amwalukum wa auladukum fitna. Nini maana fitna? Fitna ni test, ni mtihani ambao hufanyiwa na mtu. Kuingizwa katika mtihani wa mambo, yule mtihani ni fitna, kwa sababu idhihiri kile kitu kwamba ni safi au si safi. Ndio maana ya mtihani. Uende kwa sanara na jiwe lako, umwambie sanara kwamba hii ni dhahabu, akiishuku ataichoma kwa moto kisampuli fulani, kisha atakwambia ya ima ni dhahabu safi au ni dhahabu inaghushi. Kule dhahabu kuchoma kwa moto, hadhihi fitna, ni mtihani umefanywa ili uweze kujulikana, iweze kujulikana jauhari kama ile ni safi au inaghushi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia innama amwalukum wa auladukum fitna, kwa sababu ya mahaba aliyoko kwenye moyo wako wa kumpenda mwanao yule au kumpenda kuyapenda mali kama yale, ni mtihani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, mali yako utayatumia ukielekeza kwenye taa ya Mwenyezi Mungu, au utayatumia mali yako ukielekeza wapi? Mtihani tayari. Mwanao huwa amewampenda wewe, utampatia malezi yanayotakiwa na Mwenyezi Mungu, utalisikiza linalotakiwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au utalisikiza utakalolazimishwa na mwanao? Huu umeshakuwa ni mtihani. Na ukitizama utakuta kuna wazazi kadha wa kadha, au kuna wenye mali kadha wa kadha ambao wamefeli kwenye mali yao, wamefeli kwenye watoto wao. Kuna mwenye mali ambaye ni tajiri, hafikirii mali yake kuelekeza kwenye jambo la kheri, aelekeza kwenye mabaya tu. Utakuta kuna wazazi ambao wao wamewaweka watoto wao mbele, mwana lile atakalolisema ndilo atakalolifuata mzazi yule, bila kufikiria kwamba hapa alipoelekea mwanangu ni pasawa au ni pa makosa. Huu ni mtihani mwingine tumefanyiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mwenyezi Mungu akatuambia innama amwalukum wa auladukum fitna. Tende kwenye aya ya tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Min azwajikum wa auladikum. Aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuambia hapa inna azwajakum wa auladakum aduwwan lakum. Kukatiwa. Tumeambiwa inna min azwajikum wa auladikum, ambayo yamaanisha si kila mke, si kila kijana wako katika waume, wako katika wake aduwa lakum, ambao ni waadui, wako kwenye vijana ambao ni maadui. Kwa hivi ni baadhi ya vijana, ni baadhi ya wake. Ndipo takuta baadhi ya wazazi huenda baba ambaye mume mwenye nguvu akayafuata makosa ya mwanawe bila baba yule kutaka makosa yale. Hayapendi, hayataki, lakini akalazimishwa ayafuate makosa ya mwanawe kwa kushindwa nguvu na mke wake. Ndipo pale mmoja wetu aweze kulaumiwa katika baraza na watu wa rika lake kwamba fulani kama wewe, mimi nilikuwa sifikiri kwamba utafanya jambo kadhaa. Ndugu yangu nisamehe, mimi pia sikutaka bwana, lakini ule mwanamke ana taabu sana akitaka jambo, akishikilia jambo ule ushikilia kiukaidi. Nilifanya mimi kwa kulazimisha, au mwanamke anataka nikose nyumba mimi? Ashachelezwa na mke, imekuwa lazima alifuate litakiwalo na mkewe. Mungu asijalie mmoja wetu ana kijana shetani, ibilisi kila siku huenda kusoma kwake, akaenda akaingia katika mikasa, na moyo wa mzazi si rahisi kuweza kumuona mwanawe huko katika tatizo akasema potelea mbali. Si jambo rahisi. Sisemi hakuna wazazi wa kiene hiyo, wako wazazi wa kiene hiyo, lakini sharti chukubali kwamba si rahisi kutoa mzigo. Nuhu alayhi salam, mwanawe Nuhu amjua kwamba huu hako na mimi. Mwenyezi Mungu amemwambia Nabii Allah Nuh, nitakuokoa wewe na watu wake. Mara Nuh amuona mwanawe aenda kuangamia, najua kwamba mwanawe si Muislamu, hako msimamo sawa. Nuh kwa kite cha ubaba amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Walinambia nitakuokoa wewe na watu wako. Inna ibni min ahli, mwanangu ni katika watu wangu. Sasa yule ndiye aenda kumalizika. Kite alishindwa na kite. Tunapoizungumzia kuhusu matatizo ya vijana, na hapa naona timu nyingi ya vijana, wacheni kuwachesa wazazi. Kila mzazi ambaye azisikia sifa za vijana ambao si wazuri, na yeye akawa naye mmoja ambaye si mzuri, kujihisi sengine kana kwamba ambiwa yeye. Kuna yule ambaye hana kijana mbaya, lakini ajua jiranini uko wa fulani ni mbaya, pale pale asema kama mwana wa fulani. Baba huja wakati akavundika moyo, na haifai kuvundika na moyo. Kwa hivyo hii picha Nabii Allah Nuh alayhi salam ni picha tosha ya kumweka mzazi kama yule, madam amejaribu kila mbinu kumtaka mwanawe yule aingie katika laini ya sawa sawa. Amejaribu, si kwamba limwacha akaenda akafanya analotaka. Ulijaribu kunyorosha, lakini mwanadamu hapacha litakalo. Ma kullu ma yatamanna almar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Si kila analolitaka mwanadamu hulipata. Maji na upepo huenda kinyume na itakavyojaazi, lakini litakiwalo ni hadha. Amejaribu kisha nimeshindwa. Ikiwa umejaribu kisha ukashindwa, usione dhiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatokupachiliza madam ulijaribu, na mbele yako iweke picha ya Nabii Allah Ibrahim, Nabii Allah Nuh alayhi salam, kwamba na Nuh vile vile alijaribu na mwanawe lakini hakufaulu. Basi nami ikiwa mmejaribu sikufaulu, nami na vile nimefeli kama alivyofeli Nabii Allah Nuh alayhi salam. Haifai. Makosa ni mtu kuyaacha makosa yaendelee kama yalivyo, lakini mtu kufeli katika jambo, kufeli katika jambo si makosa. Sasa kila mzazi, sote ni wazazi, ataka tujihisi kitu kimoja kabla ya watoto wetu bado hawajakuwa wakubwa, kwamba sisi hapa ulimwenguni, ikiwa kila mmoja akimbilia kwenye mali, lakini ajue kwamba hana rasilimali ambao ni ya maana mno mwana Adam kushinda watoto wake, hata kushinda mali. Wewe waweza kupoteza mali ukenda ukajitibu wewe unapojihisi kwamba wewe ni mgonjwa. waweza kutoa kiwa laki unao milioni utatoa kwa sababu atakafia. Lakini wewe mzazi kwa kite chako waweza kupoteza maisha yako kwa sababu ya mwanao, na huku ukisema mimi bwana mmeona mengi, mmeishi kwingi, hamu yangu ni mwanangu. Ukaambua kata kidole aungeshe aungee mwanao kwa tayari kujitolea, toa figo mpe mwanao kwa tayari kujitolea, lolote utakalokuambiwa. Angalia wakati utakapo kumuona mwanao uko kwenye hatari, namna unavyojivurumiza kwenye hatari, kwamba afadhali nife mimi lakini mwanangu abakie. Ndio rasilimali ya hali ya juu, na hakika ndio rasilimali kubwa. Sasa kila mmoja ambaye ana rasilimali ya maana awajibika kwenye rasilimali ile ya maana, ahifadhi kivipi? Hakuna ambaye ana dhahabu au ana almasi aiweke kwenye store ambapo ndipo anapoweka makaa, ila aweza kuiweka kisampuli moja, akihisi kwamba kuna majambazi siku hizi huvamia watu, na majambazi yanapokuja huangalia kwenye makabati na kwenye masanduku, lakini sio atajua kwamba ni makaa, hatokwenda kuangalia kwenye magunia ya makaa, ukaenda ukaificha kwenye makaa, lakini sipo mahala pa kuwekwa dhahabu. Kila mmoja dhahabu yake ana kijisanduku special kwenye kabati, ufungue uko hapa, kwa sababu pale kuna dhahabu, pale kuna mapambo yake, kila kitu dhamana chiko pale. Sasa wewe leo baba, wewe mama, ungajihisi leo na nguvu, ungajihisi leo una pesa zako, itakuja wakati wewe uwe huna nguvu tena, kila jambo la kusaidiwa. Pesa zako ziko kwenye kabati, ziko kwenye benki, lakini mwanao ndiye atakayejua, ndiye atakaye kuchumilia. Toni, huwezi kwenda tena, utapelekwa. Wewe sasa waweza kate mamata akasikilia kwenye kipia pale, itakuja wakati paka ukingwe kwa mkono, hayawezi kufika kule kwa sababu mashini zote zime expire, hazifanyi kazi sawa sawa. Ukikojoa hakojolea visigino, na waliko kisimama hapa mkojo kisikilia mlangoni kule, wakati una afya yako. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye atakufaa isipokuwa ule mwanao. Pesa zako hazitoweza kukupeleka toni mpaka ushikwe mkono na mwanao, ikiwa ni wa kiume au ikiwa ni wa kike. Waweza ukazeeka wewe na mkeo kwa mara moja, imelazimu sasa msaidie nyote babiji. Hakuna mwingine, boy wako ulimkodisha hawezi kukutumikia kama namna atakavyokutumikia mwanao. Kwa hivyo kuna ulazima wa hii ambao ni akiba mzuri, watu waihifadhi na kuitunza, ili iwe ni akiba ya kuweza kunifaa wakati ambapo imekuwa lazima mimi sasa nisaidiwe. Vijana hawa tunawaona na kuwadharau, ndio msingi wa familia bora, ndio msingi wa jamii bora. Ikiwa vijana tulionao leo hatutawapa malezi ambayo yatakikana, ina maana familia ile itakuwa haina uzuri tena, na jamii tunaoishi haitakuwa ni jamii ya kutegemeleka tena, kwa sababu haikupata msingi. Kila jengo uimara wake hutokana na msingi. Sasa mwanadamu kuumbwa na Mwenyezi Mungu, yule aliyemuumba mwanadamu amemfanya mwanadamu awe uko kwenye kukubali zuri au baya. lakini kimsingi ni mwanadamu uko kwenye umbile bora. Huu ndio msingi ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia, kullu mauludin yuladu ala alfitra illa anna abawahu imma yuhawidhanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Lakini pale ni mdogo atakuwa uko sawa sawa katika barabara inayotakiwa. Sasa wewe baba ndio wakushika brush wako kipaka rangi kile kiotako, utakipaka lami, utakipaka jivu, utakipaka rangi ya kiaina gani? Utakipatia rangi ya kupendeza kila anayeona aipendeze? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wahadainahu najidain, wahadainahu ay hadaina al-insana an-najidain, njia mbili, tukamuongozesha njia mbili, njia ya usawa au njia ya makosa. Kuna barabara mbili, moja ni ya sawa, moja ni ya makosa. Mwanao ambaye amezaliwa ni mgeni hapa ulimwenguni, ajua kwamba kuna njia mbili, lakini hajui njia ya usawa ni ipi na njia ya makosa ni ipi. Jukumu lako baba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tena, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mapambo ambayo nafsi umpambia mtu, pambo la kumfanya mtu ima aelekee kwenye ubaya au la kumlekeza mtu aelekee kwenye usawa. Je, wa kumwambia la usawa ni hili, la hili ni la makosa, nani ikiwa si wewe baba? Wao umezoea mwanao kuanza kufahamu kidogo, ukimwona ataka kuleta fujo, mwambie mlulu mlulu mlulu, mpaka kijana yule atazoea. Ikiwa ataka kufanya fujo akiambiwa mlulu atashtuka. Akishika kitu kibaya waweza kangosha mkono kwamba chuchu chuchu chuchu chuchu, jana tawacha. Naye ni mtoto mdogo, mafundisho yoyote wanzia hivyo. Akitaka kufanya la makosa mshtue, umwambie makosa kama vile ulivyojua kumshtua kwa jina mlulu. Ni kila mmoja wana lugha za kikwao wanazotumia kumwambia chuchu au kumwambia lugha nyingine. Muhimu ibakie katika akili ya kijana kama ule kwamba kuna mambo ambayo hayafai kwa kule kumtisha kwamba sifanye hivyo sifanye hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuweka kwenye barabara ya kuweza kuongozesha vijana ambao tuwazaa kila siku, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaleta mitume chungu nzima, akateremsha na vitabu chungu nzima. Sasa vitabu hivi na mitume hii ambayo ilitumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ililetwa kufanya nini? Hawakuletwa naje tu waonyeshe miujiza fulani imekanyusha, omba Mungu apiza wamemalizika, sio lengo. Lengo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaleta, kawapa na vitabu, mafundisho yenye yaliyoko kwenye vitabu vile abakie baada ya kuondoka manabii kama wale, yatumiwe na wengine. Lengo ni kuwapa watu muongozo wa usawa, kwamba fuateni barabara kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, walochangulia walifanya kadhaa wakapata adhabu, na wewe katika familia yako waweza kutoa muongozo huu kutoka kumpa mwanao mpaka kumpa yule ambao mashirikiana pamoja, mkeo, mke akiwa uko kombo, mume anyoroshe, mume akiweko kombo, mke mnyoroshe, si lazima aidha ukombo awe mwanamke. Kuna wanawake ndio wanako sawa na madume zao wako tofauti. Wala hakuna lugha ya kusema kwamba haliwezekani. Mwanadamu ameweza kumfundisha chui nyama mshari, mchokozi, mpaka akafikiria kiwango cha kumtezea kama namna anavyomtezea paka wake. Chui yule ambaye akimuona mwanadamu uko tayari pale pale kumnyaka, lakini utamuona yule mwalimu wake anayemfundisha amtezea kama namna anavyomtezea paka. Kwa nini alifikiria pale? Jibwa waweza ukalifundisha mpaka likaita mambo ya maajabu, ambao wewe mwanadamu mwenyewe uliomfundisha mambo kama yale huyawezi. Mtu aweze akaiba hapa kisha kimbie ende Malindi, au auwe watamu, Mungu asijalie kimbie ende Malindi, tumlete Jibwa hapa anusenuse, akitoka atoke safari mpaka Malindi ende kamshike mwizi. Mwizi ni huu ambaye wewe ulimfundisha, leo tutakwambia haina wewe, enda kamshike, asiwezi kufika. Imbo aliweza kumfundisha mwanadamu, chui ukaweza kumfundisha, washindwa kumfundisha huyo mtoto wako mdogo? Twaweza, lakini hatutaki. Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia kullu mauludin yuladu ala alfitra, atuambia kwamba mwana hutukua tabia ya mahala alipo. Kinyonga kija kiketi hapa na itabadilika awe mwekundu, ukimweka kwenye zulia jeusi na itabadilika awe mweusi, ukimweka kwenye michoro na yeye atabadilika awe michoro. Chukua maji ukiatia kwenye gilasi nyeupe na maji utaona meupe, ukiatia kwenye gilasi nyekundu na maji atakuwa rangi nyekundu. Na kijana ni hivyo hivyo, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia kullu mauludin yuladu ala alfitra. Sasa unavotakiwa wewe baba uende vipi? Enda kama mkulima stadi, mkulima ambaye ajua kulima, mkulima anayejua kulima. Hapandi mbegu kwenye ardhi ambayo haiwezi kuamiri mbegu, atakwenda kuchagua ardhi ambayo ni nzuri. Haendi ufuoni pale baharini akaenda akapanda mahindi, atachagua ardhi nzuri. Akipanda mbegu atakuwa kitunza. Sasa akiona wadudu wabaya, akimbilia dawa. Akiona ardhi imekauka, tia maji. Akiona mmea umetoka, tia samadi. Akiona umekwenda kombo, ataka usimame, avunja hapa, avunja hapa, aushikiliza. Mara mtu umesimama umekuwa sawa sawa, ule mtu una akili, lakini umeweza kurakibisha mpaka ukasimama sawa sawa. Na kwa kuwa wauchilia maji kwa mpango wa sawa, wauchilia samadi sawa sawa, ina maana kesho mtu yule watarajiwa utaleta matunda bora. Sasa mbegu unaiweka kwenye ardhi ambayo ni mzuri, ukajaribu kuitunza mpaka mmea ule ukaamiri, ukaleta matunda mazuri, ni kijana wako ambaye umemzaa. Kama namna ulivyoweza kuitunza mbegu yako, ukaangalia nyasi mbaya ukaziondosha, ukimpita kombo kipotoko wa usimamisha, basi na mwanao ukimwona katika makosa mrakibishe, ikiwa amefikiria kidogo kuchapa nchape kidogo, ili mwanao aende akasimame sawa sawa, ili kesho baada ya kuzeeka uweze kula matunda ya shamba lako. Lasi hivyo mali yako ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikwambia almalu walbanuna zinatul hayati dunia. Kesho ikiwa mwana yule hukumpatia mafundisho mazuri, pesa zako zitaanza kukuchoma wewe baba hapa hapa duniani, kwa sababu utakuja kuvutwa bangi yule kitoto chako. Na mamako ikiwa akili ziko sawa sawa, ambaye ama nangu useni, basi huvuta bangi na babako yu kuona kambea buda akuisha bwana huyo. Wani ajua nini, ataona sigara tu bwana, wampigia pale pale na pesa zile zile zako, kwa sababu hukuweka misingi ya malezi mema. Ikiwa basi kama tulivyosema, ukitunza mbegu tarataraji matunda mazuri. Ni ikiwa utayapuzisha, mwanao atakuwa ni kama nyama mwitu, hawezi kukusikitikia wewe kama baba, hawezi kusikitikia mamake, hawezi kuisikitikia jamii yake, hawezi kuisikitikia hata yeye mwenyewe, vile vile hatoisikitikia, kwa sababu amebadilika, amekuwa ni kama mnyama. Angalia katika jamii zetu, angalia Watamu, enda Kilifi, enda Lamu, enda huko kwetu visiwani, uangalie wavulana walokuwa na sura mzuri za kujaza mata na kutamanika, walokuwa na afya bora kwenye nyumba, wenye nyumba wakiona kwamba tunao simba wawili, lakini ghafla akaya akachekwa nyara, choka kunusa mpaka kuramba mpaka kudunga. Aenda kajidunga mpaka mikono ipotoke, au afeli aende akajidunge vibaya iwe sababu ya kufa. Walioko hai ukiwaona, lao utaambiwa huu ni ule fulani, fulani alikuwa na kifua kama kabati imekuwa hivi, mba muunga oo. Walokwenda mbele za Mungu wamekwenda, na walioko ulimwenguni leo, laisu bi amwatin walaisu bi ahya, si maiti hawakufa, kama ngonra mbumbu ndiwa walio. Wengine na akili pia zimepotea, kwa sababu ni ile ile lugha walikuwa wakitumia wanapofinanga urebu wao, kwamba choma. Basi ikiwa zimechomwa zikichomeka, ndio inavyofaa. Sasa wamechoma majumba mpaka majumba yamechomeka, wamechoma familia mpaka yamechomeka, wamechoma mitaa. Lao mtu atafua kofia aiweke aisahau, ukirudi hakuna. Wengine kuiba hata vinga za kukodhia moto majumbani kwao, kinga hichi cha moto wanami kitoka nacho hapa, kikimbia nacho hichi, naweza kapa cha beo huko inde kadha nyanyanya taka uvinga, lakini akili yako. Yote haya yalitokea wapi? Yalitokea kwa sababu ya utaratibu kupotea. Wazazi waliharibikiwa safari, na jamii nao ikazama, vijana wakawa huogelea, waogelea lakini hawajui kwamba bandari iko kwapi. Ndipo tukafikiria hapa tulipofikiria. Kwa hivyo jukumu la kwanza, jukumu la kwanza lawalekea wazazi, ndivyo venye jukumu la kwanza, kwa sababu faida number one ikipatikana, kila mmoja atakula faida ya mwanawe alompatia malezi bora na hasara namba ya kwanza itamfikia yeye baba na itamfikia mama bila kuficha. Na sisi waume tumalizwa zaidi na wake wetu. Wake wetu wana tabia ya udhaifu sana mbele ya vijana, mahaba yasokuwa na maana, mahaba ya kumfanya mwenye nguvu asiweze likemea kosa la mwanawe wakati mwana ataanza makosa. Lugha mbovu tunayotumia kwamba mwana wote. Sasa ikiwa mwana wote wamezia na wangu ni lazima aje hatukuletwa ulimwenguni sisi kushinda na kuzia. Jamii namba pili, ambao jamii imesahau kabisa kwamba la jirani yake na yeye la muhusu. Wengine wameata kulishughulikia la jirani kwa utovu wa nidhamu pengine wa wazazi wa muharibifu kama yule. Haya ndio mambo aliyotuathiri sana. Na Muislamu hana haja Muislamu kutafuta silihisho au utatuzi wa matatizo ambayo tuko nayo nje ya sharia ya Kiislamu. Sharia ya Kiislamu ni kamili kila upande. Katika tarbia hakuna mahala pengine popote ambapo tuweza kufikilia kwenye malezi bora kushinda Qur'an. Wale ambao wengine watakuwa wakiwakimbilia ima kwa kuwa hawakuifahamu Qur'ani, na pengine huko wanapokwenda, hata kwa wale ambao tutasema kwamba si Waislamu, utaratibu watakaopatiwa ni ule ule wa Kiislamu, ila wakijua kwamba wewe ni Muislamu, ukiharibikiwa wewe kwao ni kufaulu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametupa utaratibu bora wa kimalezi bora wa kila aina. Hapo kijana yuko kusoma Qur'ani amekisomea aya za kutufundisha namna ya mtu kwenda kumtembelea mtu. Hakuna katika sharia ya Kiislamu uendapo kumtembelea mtu uende saa unazozitaka. Qur'ani imekwambia kijana akitaka kuingia tumba ta mtu akifika umri fulani mpaka abishe. Ukitaka kwenda kumtembelea mtu enda time kadhaa time kadhaa. Wata kwenda kumtembelea mtu saa 5 za usiku mpaka mwenye kutembelewa ashtuke, eh bwana vipi mbona, eh manake niko mmeketi kwangu bwana sina usingizi, kaona nije njipumbaze hapa. Wewe umekosa usingizi, huyo nikosesha na mimi usingizi, ni haki hivyo? Simonevwa wewe ukatembelea mtu wakati wa mapumziko. Qur'ani imekuwekea utaratibu, enda wakati fulani, enda wakati fulani, enda wakati fulani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia bwana fulani aliyensifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Luqman. Mwenyezi Mungu akitwambia kwamba Luqmani tumempa hikma, laqad atayna Luqmana al-hikma, alomsifu Luqmani kwamba ana hikma ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka Mwenyezi Mungu kumsifu Luqman kwamba walaqad atayna Luqmana al-hikma, ina maana kwamba ni hikma. Si hikma masingizio, ni hikma ya uhakika. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuelezea mafundisho ya Luqman alompatia mwanawe ni mafundisho ya kiaina gani, antaka mwanawe ave vipi. Kwenye wasia wa Luqman kwenda kumuhusia mwanawe ni kila Muislamu afa ausome, ajuae lugha ya Qur'ani, ayasome kwa lugha ya Qur'an kwa lengo la kuenda kuyatumia. Asojua lugha ya Qur'an, atafute mtu amfasirie Luqmani alikuwa akielezea nini, ili na wewe uweze kuyatumia yale aliyotumia Luqmani kwa kuntumilia mwanawe. Qur'ani haikuja kusomwa tu bila kuangalia ndani kuna mafundisho gani. Tumini ndipo kipindi wiki wa kwanza tulipoizungumzia tukasema kwamba dawa ya malaria ambao ni mzuri sana ibaki, ikibaki ndani ya kichupa haitibu malaria. Kwa kusema kwamba hii dawa mzuri, hii dawa ghali bwana, hii tembe tembe mbili shilingi 2000, tembe moja 1000, hii ukitumia tembe moja malaria kwisha, ishapata ajali yake malaria. Lakini huitumii, umeweka kwenye mezani, kwenye meza, ajao husifia utabaki na malaria yako mpaka atakutia wazimu wewe. Lakini tumia. Na sisi Waislamu ataka tujiulize kwenye mafundisho tuliyopatiwa na Qur'ani, je, tumeyatumia? Ikiwa tumeyatumia kweli, kwa nini matatizo haya yaliyoko? Lakini wazi ni kwamba mafundisho tuliyopawa hatukuyatumia. Ikiwa kwenye malezi ni jambo naliweza mimi nyumbani kwangu kumfundisha mwanangu, na kila mmoja aweza nyumbani kwake kumfundisha mwanawe, hili ambalo tuna uwezo nalo hatujajaribu kulitumia mpaka leo, je, tutatumia aya gani nyingine za Qur'ani? Kitu kipenzi, lakini tumekiacha. Ni kana kwamba kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuna haja na Qur'ani yako, tukua mwenyewe uende nao. Ikiwa ni hivyo, basi kula mmoja ajitayarishe kwenye koti kubwa, kwenye mashahidi hodari, koti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shahidi ndiye aloshitaki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida, hali takwa vipi Muhammad, kila umma tukaleta shahidi wake, wajina bika ala haula shahida, na wewe Muhammad ukawa ni shahidi wa umma wako, hali itakuwa vipi? Kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad utatishika. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatishika, hebu jisawirishe mimi nawe nani siku hiyo, wakati wa shafa'a al-uzma, manabii wote wa Mungu watakataa ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye atakaye kusema ana laha ana laha. Ote Ibrahim, Nuhu, kila nabii atakataa, Mtume Muhammad atapiga kifua kwamba mimi nitakwenda. Ina maana hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuonyesha ushujaa, lakini Mwenyezi Mungu amwambia fa kaifa idha jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida, ndiye atakayetoka ushahidi, ndiye atakayetushtaki. Huu ni ushahidi, tushtaki atashtaki wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atamwambia Mwenyezi Mungu siku hiyo, inna qaumi takhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, umma wangu umeiwacha Qur'an. Sasa wewe mwenye kushtakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe ambaye utatokewa ushahidi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebu niambie, utasema nini? Una jambo gani lako la kuweza kusikilizwa wewe? Wewe hapo unapoambiwa kwamba ah, fulani ana kesi mbaya, yule bwana ameshtakiwa, tena aloshtaki ni mkubwa wa polisi wenye wa Kenya nzima, kamishna wa polisi ndiye alimshtaka. Asimiga rabi salama. Na ule yaweza kuwa wakati wa kwenda kotini haujafika, kapigwa kalamu akafutwa. Lakini zakuwa ya rabi salama. Sione kamishna wa polisi ndiye aloshtaki, hatujui atajitetea vipi. Na wao washtakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na shahidi wako kwamba umefanya makosa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una lako lipi la kujitetea? Utasema nini? La kujitetea siku hiyo ni hivi sasa, ubadilishe msimamo wako. Asikilize ya Qur'an uliambiwa wafanye, urudi wafanye. Mungu tachistiri siku hiyo. Stare tuku hapa hapa. Kila kitu wakili weka hapa hapa. Kila kitu weka hapa hapa. Ndipo kule utakwenda kusaidilika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia laqad atayna Luqman al-hikma anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Luqman tumempa hikma, anshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwenye kushukuru Mwenyezi Mungu ajishukuria yeye. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, hebu tazama kwanza. Number 1. Wasia wa Luqman itaufupisha kwa sababu wakati hauturuhusu. Mwenyezi Mungu atuambia, idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Wasia wa kwanza. Luqman amwambia mwanawe, la tushrik billah. Usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Kana kwamba Luqman akata uhusiano fulani baina ya mwanawe na kila asiyekuwa Mwenyezi Mungu. La tushrik billah. Kila la sawa unalolitaka litake kwa Mwenyezi Mungu. Kila unalofanya kwa ajili ya ibada, fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mwambie, wattabi sabila man anaba ilayhi. Namba ya pili, ambaye ya bunayya aqimis salat. Kule amekataza, hapa amrisha. La tushrik billah, amba usinshirikishe Mwenyezi Mungu. Kisha mwambie wa aqimis salat, simamisha sala. Kukuza uhusiano baina ya mwanawe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Habadha law anna kull muslimin idha tawajjaha ila al-masjid lis-salat akhadha bi saghirihi bi yadi saghirihi ila al-masjid. Kila mzazi ana mtoto wake mdogo, aenda msikitini, shike mkono, haya sali baba, ili kijana azoee ibada kwa kitendo. Mfundishe heshima ya msikiti, kwa sababu kuna maimamu wadha ukaona, tuchezi chumba msikitini kuchia chuzi tuwa. Baba, msifukude wana. Wapeni mafundisho. Mfundishe mwanao akiingia msikitini si mahali pa kupiga kele. Na kijana ataingia kwa unyenyekevu. Lakini sasa akiingia kijana msikitini amekudhirika wewe baba upika kele. Sasa upika kele ukijana akiimba makosa yake nini mwata pika makofi. Aqimis salat wa amuru bil ma'ruf. Amwambia wewe unavofaa katika jamii unaoishi afaa uwe ni silaha ya kujenga. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Choma kila ambalo si la sawa. Wacha kuchoma akili yako kwa unga. Choma machafu. Amrisha mazuri. Wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Kana kwamba mwambia mambo si sahali. Kuna mambo ambayo yaweza yakakutokea. Wakati unapowaita watu kwenda kwenye sawa, kuna kutukanwa, kuna kupigwa, kuna jamii kiwa haipendi mazuri kakuona wewe ni mtu mbaya, lakini yote yasikutishe. Wasbir ala ma asaba, atakuwa mstahimilifu. Mesha mlea amesha muunda mwanawe mpaka amekuwa ni kiungo muhimu katika jamii anaoishi. Wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Mambo makubwa. Mwisho mwambie wala tusair khataka linnas. Amfundisha namna ya kusema na watu. Amfundisha namna ya kusikiliza watu. Sio kwamba wewe waizungumza na mwanzio na huku umetukia kijiti katika sikio warokota mashikio umempa kishogo. Sio hivi. Mtu asema nawe warika lako au mkubwa wako, wewe umeshika kalamu hata umwangalie uandika, ndio sema. Weka kalamu kwanza. Sikize. Kwa hivyo Luqman amwambia mwanawe, unapoizungumza na mtu la tusahir khaddaka linnas, usimpe kishogo mtu anaposema na wewe, mkabili. Naam. Huna wakati, mwambie mpitie wakati mwingine, nina kazi muhimu. Halas, hakuna tabu. Lakini tunasema na wewe umwangalie. Luqman anamwambia mwanawe, si tabia nzuri hiyo, ni tabia mbaya. Wala tamshi fil ardhi maraha. Sende kwa kibri. Ambao wavulana wetu kuna mwendo wa kudunda. Ambaye kijana akifika umri fulani lazima badilishe mwendo. Wengine akienda atafikiria apunduka kama ngarawa aliyokata mrengo ataka kuzama. Anaenda kwa mbavu mbili, mwendo wa kudunda kukuonyesha kwamba yeye ni boss. Na usende hivyo. Lokmana baba, we wala tamshi fil ardhi maraha. Sende kwa magaigai. Kwenda mwendo wako kaida. Na ukaenda kwa mwendo wa kigaigai, mwisho utakuwa kama kurabu. Kurabu anakupa kubidi. Ote kule ukwambia jamaa kwamba kurabu ule si mwendo wake. Alitaka kuiga mwendo wa wengine, ule wake akaukosa, na ule alowiga pia siupati. Ndio akaenda kwa mbavu mbili kurabu. Basi tutakuwa kunguru na sisi. Haina haja kuishi maisha ya ukunguru. Tuishi maisha ya kibiniadamu. Twende kama wanavyoenda mabiniadamu. Mambo ya kudunda tumwatie mpira. Isi tusidunde. Simba ni binadamu, hudundiani. Waqsid fi mashik. Unapokwenda kwenda mwendo sawa. Usiende mpaka ukaonekana labda ni mgonjwa wa viungo. Sende. Wala usiende spidi mpaka kupiga watu madafarao barabarani. Enenda kwa kiasi. Waghdhab min sautik. Unapozungumza na mtu vile vile sauti yako na iwe ya kipimo. Mwata kupiga makelele makubwa. Inna ankara la swati la sautu lhamiri. Sauti mbovu nda punda. Na ndio yenye nguvu. Akwambia Luqman ambe mwanawe usiifanye kama punda basi. Hii ndio marhala ya kwanza. Mafundisho bora mafundisho mema ambaye Luqman amfundisha mwanawe ni jambo ambalo lao tutalishikilia kwa misingi hii hii ya Luqman, kutoka mwana mdogo mpaka kufika kwamba mwana sasa amekuwa na fahamu yake, itakuwa tumepata mwana ambaye tunaweza kusema mwana wa sawa sawa, mwana mwema. Lakini kama hawezekani, ndivyo tulivyoweka mbele. Marhala nyingine au kifungu kingine ambacho tumekipoteza moja kwa moja katika malezi ni kifungu cha wazazi kuwachunguza vijana wao wa kiume na wa kike, mpaka mambo yamekuwa balaa. Sasa leo mzazi mwenye haya, ikiwa ana wasichana wawili nyumbani kwake bado hawajapata mume, huwa kama aloandika ijaya la moto hapa kitani. Mungu atolee ulimwengu ni hivi. Kila mzazi aogopa, na wakiume wanakuja kuzidisha balaa. Imekuwa sasa kuna wazazi kadhaa ambao wana akili ambao waweza kutamani kwamba nisipache mwana hata mmoja kiwa wana huyo hivi, kwa sababu ya tabu na mambo yalivyo. Kile hatuna uchunguzi. Baba hajui mwanawe mwanamume ana urafiki na mvulana gani. Baba hawezi kufikiria mwanawe mwanamume anapotoka nyumbani mchana au usiku huenda kuketi baraza gani. Ambo hili ni jambo moja ambalo lina athari mbaya. Hivi ambao watu waishi na wavulana wetu, hata wanawake wetu, ambaye hivi sasa hakuna tabu wala hakuna makosa, ikiwa kuna tarabu hapa watamu, mwanangu kutoka Malindi, msichana wangu aje tarabuni hapa watamu, jambo lawezekana tu. Na wa watamu basi kuja Malindi pia si kubwa, yote yawezekana, ima kwa harusi au kwa jambo jingine lolote. Kule anapokwenda afuatana na nani? Aizungumza na nani? Enda harusini kweli? Baada ya kutoka harusini atarudi na nani? Atakayemleta nyumbani ni nani? Lakini baba au mama, nasaha awezao kumpa mwanawe ni kwamba ufunguo tutakuwekea mahala fulani, ukija pangeni tutakutoa yala sichubisie, fungua uiale. Sichelewe nno. Na kumwambia sichelewe nno maana yake chelewa, sichelewe sana tu. Memfundisha nini? Mara mambo yameharibikia. Waona bole tayari. Kombe la ulimwengu ishatukua. Akuletea wewe mzigo. Na huku kianza hava na hava. Sijui watatufikisha kwapi. Takufikisha hapo walipokufikisha. Na usiseme watatufikisha kwapi. Wewe ishafika. Asemaye kwamba watatufikisha kwapi ni yule ambaye hajafika. Wewe ishafika, mzigo umeletewa. Yale matunda ya makulima yako ulipanda kimakosa. Lakini angalia fundisho jingine ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuelezea kwenye Qur'ani. Fundisho la imra'ata Imran. Mwanamke alokuwa mwema ataka na mwanawe awe mwema, amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Mwanamke ambaye moyo wake una mafungamano makubwa na nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alipohisi kwamba ana mimba, atamani mwanangu huu awe atakuwa ni mtumishi wa nyumba ya Mungu. Inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, hajajua kwamba nitamzaa mwana wake aina gani au mwana wake aina gani, lakini asema ni tunu na nitamasha nitaelekeza kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu. Nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal. Azaa kumwangalia mwana ni wa kike, aona kwamba kuba mwanamke amekuwa mbala, niko nataka wa kiume. Amwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada't wa laysa adh-dhakaru wal untha wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Kwamba Bwana Mungu, niliweka nadhiri, lakini mwana nilomzaa mwanamke, na Mwenyezi Mungu ajua kwamba yeye kaza mwanamke, kila mmoja alisa dhakaru wal untha, mume na mwanamke ni tofauti. Kwa kazi hii niloitaka sio kafeli. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. Mwenyezi Mungu atambia wakafalaha Zakaria Maryam, mamake ni imraatu Imran, ambaye mwanamke mafungamano yake na Mwenyezi Mungu ni makubwa sana. Kisha na Maryam atukuliwa kwenda kulewa na Zakaria, nabii ambaye ni mwema. Angalia sasa, mama mwema na mlezi mwema ndiye anemlea Maryam. Zakaria anchukua Maryam baada ya ugomvi, kila mmoja amtaka Maryam. Kura ikampeleka Maryam kwa Nabii Allah Zakaria, achukuliwa na Zakaria awekwa mahala ambapo ni sehemu ya watu kuabudu. Lakini Zakaria mara ashtuka, aona mambo ambayo hakuyafikiria. Kulama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa. Zakaria aenda aona vyakula ambazo mimi ndiye mlezi, mimi sikumletea, chakula hichi kilitoka wapi? Hakuna kwamba basi kula ni panami. Zakaria amwambia, annala kihada, utaniambia Maryam kilipotoka chakula au kala huwa min indillah, Mwenyezi Mungu. Na Zakaria, Nabii Allah Zakaria akikiona chakula alicholetewa Maryam si chakula cha kaida cha kuweza kupatikana wakati ule alipokiona, Zakaria akakinai kwamba kweli chatoka kwa Mungu, hizi si chakula cha kwenda kununua sokoni. Sokoni za kula hizi siku hizi hakuna. Sasa malezi ya Maryam, mambo ya maajabu yaliyojidhihirisha wakati wa Maryam, Nabii Allah Zakaria alishtuka, ikamfanya Zakaria aweze kumuomba Mwenyezi Mungu ampatie na yeye kijana, wakati ambapo Nabii Allah Zakaria si mtu wa kuzaa, uzee umekuja kwa hali ya mwisho na mke wake amezeeka. Labda aseme kwamba mimi nikalinki jogoo, kutoka sasa wacha nitakwenda kuoa msichana nipate kijana. Hasha, hamu ya Zakaria ilikuwa ni apate kijana. Amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatie dhurriyatan tayyiba, ampatie wana wazuri. Kinyume na hali hii, sisi tukimbia kuzaa leo kwa mababa mabalaa ambao wametuzunguka, Zakaria kwa kuona maajabu ya wema wa Maryam, na yeye atamani Mwenyezi Mungu ampe kijana awe ni kama Maryam. Sasa Nabii Allah Zakaria hakuweza kunyamazia Maryam alipokiona chakula ambacho yeye Zakaria hakumpatia Maryam. Je, na mimi namuuliza binti yangu napomuona na buibui jipya ambalo mimi siye nilompa pesa? Nayauliza mafuta mazuri niloyasikia harufu kwa mwanangu, au akiyatumia nikamuuliza alokupa nani? Au mwambia mwanangu, ah, hao si mafuta ya wana, hao ndio watu wadhima, hani paimi uwe tapacha mangine. Kwanza muulize haya katoka nawe wapi, na hayo mangine nayo tatoka nawe wapi, na mangine kadha wa kadha ambao hutokea majumbani kwetu kwa wasichana, ambacho hakununuliwa na babake wala mamake wala ndugu yake mkubwa wa kiume, hutokea kwa vijana wetu wa kiume, tukawaona na pesa kadha wa kadha. Na mimi namjua mvulana wangu yule hana kazi ya sunna wala hana kazi ya faradhi, lakini nikijua atanipatia na mimi 1,500 tatukwanza chefukoni tatumia, kisha mwambie mwanangu ile senti ilizopata siku ile wote kana tokwapo, kumbe afanya biashara mbaya. Kwamba mzee, bwana biashara siku hizi nyingi, shika 10 hizi, nikiona kila siku upata na mimi nimejua kwamba mwanangu ufanya kazi ya hatari, kazi mbaya. Sasa mwanangu, lakini hiyo kazi yako ufanyayo hatari, ukishikwa hiyo fanya kwa hadhari mwanangu. Fanya kwa hadhari mwanangu. Sasa fanya kwa hadhari, fanya kwa hadhari mwanangu. Umeniondosha kwenye janga lile au umenichokomeza wewe? Wanichia moyo nende kafanya. Hivi ndivyo tunavyoishi, ambao ni kinyume na mafundisho yetu ya Qur'ani tuliyofundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo na sisi tukafikilia hapa tulipofikilia. Lakini madam tuko hai, afatu ya tadaraki haya yaliyoko sasa, tuwaweke na watakavyokuja baada yetu misingi ya kurakibisha mambo, twaweza tukaokoa jahazi zisizame ungama. La, ikiwa masala ya kwamba rabbi nafsi nafsi, mambo atakuwa ni hatari, na hatumia yule peke yake ambaye ana mbaya, na wangu pia taumia sikuwa mbaya, na wa mwingine sikuwa mbaya taumia vile vile, kwa sababu kila mahala kukiweko mmoja mwenye ugonjwa kuambukiza, ugonjwa husambaa. Waarabu wakwambia adu wal balidi ila aljalidi saria kal jamra yudhau ala ramadi fayahmudu. Aqulu qawli hadha wa aktafi bihadha alqadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwa idha lam tastahi fasna ma shita wa min as-sunnah wad'u al-yumna 'ala al-yusra fi as-salati. Sunna ni uweke mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto katika sala. Ulipotoka kwenye rukuu ulikuwa kwenye sala, ulikuwa nje ya sala? Ulipotoka kwenye rukuu ukaja katika itidali, ulikuwa kwenye sala, ulikuwa nje ya sala? Uko ndani ya sala. Kwa hivi weka, ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema. Naam, naam. Naam. Mm. Mm. wako walosema kwamba huwa hana saumu, na wako waloipitisha kwamba saumu yanayo, wakasema kwamba saumu itabatilika kwa kuingia kitu ambacho kina tabia ya uchakula. Yale maji yaliyo kule hayana tabia ya uchakula, wakajawizisha kwamba ambaye ni mvuvi aweza kwenda. Naam. Alhamdulillah. Naam. Hadithi? Hadithi iko. Nafikiri utaipata katika Sunan an-Nasa'i. Sahaba mmoja aliyompitia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fi tashahudi, na yeye akawa hutingisha kidole. Nasema ra'aituhu wa huwa yuhariku. Nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akitingisha. Mabom. Wanavyopinga wasema ziada hii ya kwamba akitingisha haikusihi. Lakini ilivyo kwenye fani ya musalah na vitabu wa musalah ni kwamba ziada ya tahriki ilisihi. Kwa vijana ambao wasome waweza kupata katika kitabu Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin. Amezitaja riwaya zote. Naam. Bismillah. Ha? Hakuna. Hakuna. Hakuna. Iko. Anaipinga saumu ya sita. Hakuleta hadithi hata moja. Hata hadithi dhaifu hakuileta. Asema kwamba Imamu Malik ilikuwa amesema kwamba kufunga sunna ni karaha, kwa sababu watu kwa kufunga sita waweza kuchanganyikiwa baina ya saumu ya Ramadhani na saumu ya sita. Nani anasema hivyo? Imamu Malik. Mmoja katika wapawe Imamu Malik, wapawe Imamu Malik athibitisha kwamba Imamu Malik mwenyewe alikuwa akifunga sita. Sijui unaelewa. Wanaopinga wasema kwamba hadithi iliyokuja kuthibitisha sita haikusihi. Tukienda kiakili, tunaposema haikusihi ina maana iko. Ikiwa hakuna tuwezi kusema kwamba haikusihi. Mpaka wanaposema kwamba haikusihi ni kwamba iko, lakini dhaifu. Tuseme hivyo. Mimi sijasema kwamba dhaifu. Iko, lakini ni dhaifu. Tuwafuate vile wanavyotaka. Sasa je, wewe unaosema kwamba ni karaha unayo sahihi ya hadithi sahihi ya kuthibitisha ukaraha? Hakuna. Mavomo. Tatizo lililosababisha zogo hili hasa katika baadhi ya wasomi wa hivi sasa ni kwamba katika hadithi za kuthibitisha saumu ya sita, katika sanad kuna bwana kwa jina Saidi, sinkumbuki sasa, Saidi bin Kadha. Hu Said, naam, Said al-Makbari ndiye huwa ametajwa. Wako wawili majina ambayo hufanana. Mmoja uko katika kitabu cha mwanatuoni wa hadithi ambaye huitwa Ibn Hibban. Amentaja mahala pa wapokezi dhaifu. Na wa pili ametajwa na huyo huyo Ibn Hibban kwenye wapokezi ambao ni wategemewa. Sasa majina kwa kuwa ni sampuli moja, watu wakamchukua huyu aliyoko katika hadithi ya saumu ya sita ni ule dhaifu, na hapa walikosa, tatizo liko hapa. Lakini atakaye kufunga sunna, kufunga sita ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile na Imamu Malik mwenyewe katika hoja zake hakueleza hadithi hata moja. Haya maneno yamepokewa kwa Imam Malik, yamepokewa kwa Imam Abi Hanifa, lakini hakuna hata mmoja aloileta hadithi ya masala haya akaita dalili ambayo ya kufaa kutegemeka. Naam. Naam. Au yunasirani. Naam. Sasa kijana atakuwa na mfumo gani bila Mwenyezi Mungu ikiwa wazee ndio imefanya customize? Kijana kuna kama huu. Huelekeza. Ni mdogo, ameondoka ulimwenguni, Mungu akupe umri mrefu mwanangu. Jukumu la babake. Akiulizwa aweza kumshtaki babake mbele za Mungu. Lakini sasa kijana yule ameondoka kwenye udogo sasa, mpaka amefikilia wakati kwamba akili yake iko sawa sawa, yeye mwenyewe aweza kulijua la usawa na makosa, akabakia na lile la makosa, jukumu ni lake si la babake. Babake ana jukumu kwanza, lakini baada ya kwamba wao mwenyewe waweza kujitegemea akili yako sawa sawa, majukumu ni yake mwenyewe. Naam. Naam sana. Ya mwisho hiyo. Ya mwisho sana. Alikotaka kujua kesho ya Melkiama tutakuwa na rangi gani, maana kuna wengine wazungu, wengine warabu, wengine kikuyu, wengine bajuni. Sasa tutatambua hizi, itakuwa na rangi moja au itakuwa rangi mbalimbali? Mwenyezi Mungu alitueleza kuhusu nyuso. Akatambia yao matabiyadhu ujuhun wa taswaddu ujuhun. Nyuso zitakuwa aina mbili. Ima nyuso nyeupe au nyuso nyeusi. Sasa nyuso nyeupe hizi ni kwamba nyuso nyeupe na rangi nyingine nyeusi itakuwa vioja. Na tabiyadhu ujuhun wa taswaddu ujuhun ni kwamba watu watakuwa na nyuso za kung'ara. Sasa sisi hapa ulimwenguni kila mmoja ana rangi yake anayopenda. Au sasa tupende rangi moja? Sasa tupende rangi moja bwana. Hata nyumbani kwako ukitia rangi tunaambia hapa chini chile ya cream, mwingine anakwambia ya blue, mwingine anakwambia ya green. Kwa hivi kila mmoja ana rangi anayopenda. Katika vyakula kila mmoja ana chakula anachokipenda. Kwa hivi na wewe unapokwenda kule, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwambia fihi ma tashtahihi al-anfus, kwamba kuna kila ambacho nafsi yapenda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja atampa rangi ile yake pendao. Wapenda rangi gani? Ame kwa Musa siku nyingi nilipokuwa kwa duniani. Sasa nataka unifanyie rangi ya mandano. Haitukue ile rangi ya mandano sio yako.